Koenen met het NOS-journaal. Door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat schrijft NRC op basis van IND-stukken die de krant heeft ingezien. Door het nieuwe beleid gelden alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer als alleenstaand wanneer ze na hun aankomst hier door een ander familielid zijn opgevangen. Daardoor vervalt hun recht op hereniging met ouders, broers en zussen. De hoop is dat zo minderjarigen niet meer vooruitgestuurd worden door hun ouders om zo makkelijker asiel in Nederland te kunnen krijgen. Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Nog altijd worden tientallen mensen vermist. Hulpdiensten doorzoeken ondergelopen woningen en puin. Afgelopen weekend veroorzaakte een recordhoeveelheid regen flinke overstromingen in het midden van de staat. Zo viel er in één plaats 43 centimeter in minder dan 24 uur. Homobelangenorganisatie COC roept Feyenoord op om de brandstichting van een sportschool in Rotterdam publiekelijk te veroordelen. Onbekenden hebben brand gesticht bij de pas opgerichte Feyenoord-fanclub van LHBTI'ers. Het gebouw is beklad met anti-LHBTI-leuzen en met een doodsbedreiging aan de eigenaar. De man is ook voorzitter van de Roze Kameraden. Hij doet vandaag aangifte bij de politie. En de Franse competitiewedstrijd tussen Nice en Olympique Marseille is gisteravond ontspoord. Supporters van Nice gingen het veld op en gingen op de vuist met spelers van Marseille. En ook tussen spelers en staf van beide Zuid-Franse ploegen waren opstootjes. De Riviera Derby is uiteindelijk gestaakt. Het weer nog, lokaal nog wat regen, verder droog vannacht. Koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Overdag droog en flinke zonnige periode bij 20 tot 23 graden. De dagen daarna geregeld zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert naar Focus, het nachtprogramma van de NTR. Ook deze week duiken we in het archief van de jaren 80. We hebben voor je enkele bijzondere afleveringen gevonden van het geschiedenisprogramma Het Spoor van de VPRO. We gaan luisteren naar mooie oude geschiedenisverhalen en reportages. In de jaren 50 en 60 werden in Nederland een grote groep mensen in TBR-klinieken gestopt. Dit werd opgelegd aan mensen die een ernstig misdrijf hebben begaan. Wordt iemand voor een onschuldig vergrijp als diefstal ter beschikking van de regering gesteld, dan moet er wel iets meer aan de hand zijn. Dat is althans de heersende opvatting. In de praktijk bleek dat helaas anders. We gaan naar 12 september 1987 terug. Ik heb toen in 56 heb ik een bedragje van 635 gestolen in Den Haag bij de Bijenkorf. Daarna, u moet maar niet schrikken, maar ik heb daar voor 635 gulden die ik gestolen heb, heb ik daar 11 jaar in een TBR gezeten. Wie waren nou eigenlijk de misdadigers die daar zaten? De patiënten of degene die die patiënten behandelde? Het punt is dat die mensen die in de Van der Hoevenkliniek werkten, natuurlijk geen schurken waren, maar... Wat ik het afgrijzelijke van deze mensen vond, het waren enorme fanatiekelingen. Ik heb ze wel eens met godsdienstige sectes vergeleken. Als iemand homoseksueel was en bijvoorbeeld die zijn vonnis had gehad wegens die openbare schennis, wat dat dan ook ingehouden mag hebben, maar bovendien dan nog een diefstal pleegde of een oplichting, ja, dat waren natuurlijk echt gestoorde mensen. In Nederland wordt TBR opgelegd aan mensen die op gruwelijke wijze hun schoonmoeder om het leven brengen, hun zuster verkrachten of andere agressieve delicten plegen. Wordt iemand voor een onschuldig vergrijp als diefstal ter beschikking van de regering gesteld, dan moet er wel iets meer aan de hand zijn. Dat is althans de heersende opvatting. Uit de praktijk blijkt echter dat sinds de instelling van de psychopatenwet in 1928... globaal de helft van de in totaal 9200 TBR-gestelden voor vermogensdelicten of afwijkend sociaal gedrag in klinieken werden opgenomen. De laatste jaren weliswaar minder vaak dan vroeger, maar tot het midden van de jaren 70 toch altijd nog op grote schaal. Wat waren de achtergronden van dit beleid? En wat is er van deze delinquenten terechtgekomen? Interessante vragen, vooral omdat de wet oplegging van TBR aan vermogensdelinquenten nog steeds toestaat. Maar ook omdat de discussie rond dwangverpleging van drugsverslaafden nog altijd voortduurt. Een van de mensen die in de jaren 50 voor een onbetekenend vermogensdelict TBR kreeg opgelegd, is Tjako Roman. Een pseudoniem. Want ook nu nog, zoveel jaar later, wil hij niet met naam en toenaam op de radio. Nee, dat is meestal iets wat iedere ex-delinquent heeft. Dat heeft ook te maken met slechte ervaringen na je detentietijd. Er zijn zo gauw als er in een bepaalde omgeving delicten plaatsvinden, dan heeft men de neiging om ex-delinquenten ervan te verdenken, alsof er verder geen slechte mensen rondlopen. Ik heb daar persoonlijk ook wel slechte ervaringen mee gehad in de afgelopen jaren. En heus niet alleen met middenstanders die iedere dag weer winkeldiefstallen moeten dulden, maar ook met mensen met soms hele linkse tong en met hele vooruitstrevende gedachten. Maar ik ben dus zeer achterdochtig geworden wat dat betreft. En als het even kan, dan hoeven niet meer mensen dan nu het te weten. Dus zelfs 23 jaar later achtervolgt u nog steeds? Zeer zeker, ja. Het is nu inmiddels alweer 23 jaar geleden dat Tjako Roman TBR kreeg. Op zijn 17e was hij begonnen met het stelen van boeken. 10 jaar ging hem dat goed af, maar toen werd hij gepakt. Bij zijn eerste vonnis kreeg hij meteen een TBR aan zijn broek. Nou, het was dus zo dat in die jaren een TBR ook werd gegeven bij recidieven, dus ook al waren het dus lichte delicten. Dat zegt men, is op het ogenblik niet meer het geval. Maar toen, als iemand dus regelmatig een bepaald delict pleegde, diefstal, inbraak of wat dan ook, dan werd hij ter beschikking van de regering gesteld, indien er een psychiatrisch rapport was wat vaststelde dat de persoon niet of in verminderde mate toerekeningsvatbaar was. En in feite was die TBR die ik kreeg wel een beetje opvallend, omdat meestal een rechtbank eerst iemand een paar flinke straffen wel eens had uitgedeeld, voordat men zei van, nou, dat helpt niet. Dus, nou gaan we maar TBR geven. En ik heb inderdaad in de inrichting waar ik gezeten heb, de Van de Hoevenkliniek in Utrecht, heb ik ook wel mensen meegemaakt die al behoorlijk wat jaartjes in de gevangenis hadden gezeten. Maar daar behoor ik zelf beslist niet bij. Ik was iemand die een paar keer voorwaardelijk was veroordeeld. Ik heb zelfs in mijn hele leven geen strafgevangenis van binnen gezien. Ik heb alleen een keer in voorarrest gezeten in het huis van bewaring. En daar volgde dan die TBR op. Bedenk dat u een uitzondering bent? Ik was bepaald geen uitzondering als het gaat om het feit dat je voor zeer lichte delicten in die tijd TBR kon krijgen. Een TBR die dus onbeperkte duur had. Om de twee jaar kon het verlengd worden. En uiteindelijk maakten de psychiaters in de inrichting uit wanneer je eruit kwam. En dat is een ontwikkeling die zich voordeed na de oorlog. Toen kreeg TBR de werking van het niet langer alleen maar opsluiten van mensen die voor de samenleving gevaarlijk geacht werden. Precies. Toen de TBR werd ingevoerd, dat was in 1928... toen kon je inderdaad voor alle misdrijven wel TBR krijgen, maar dat werd een paar jaar later alweer veranderd. Ook, daar moet ik er wel bij zeggen, onder de druk van de bezuinigingen die toen nodig waren. En toen werd er een stopwet, heet dat, ingevoerd, want het regende ter beschikkingstelling al in de 30e jaren. En toen heeft de minister van Justitie, Donner, heette die, die heeft in 32 een nota daarover geschreven en gezegd dat het echt niet nodig was om mensen die lichte vermogensmisdrijven hadden gepleegd, om maar een voorbeeld te noemen, om die ter beschikking van de regering te stellen. En een meerderheid van de Kamer ging daar toen mee akkoord. Dat was dus het, in de 30 jaren bestond toch al het inzicht dat, dat het eigenlijk te gek was om een TBR, dus die onbepaalde tijd kan duren, die jaren kan duren om die op te leggen aan mensen met relatief lichte delicten. En dat was des te opmerkelijker, omdat het begrip licht delict in de 30 jaren toch een andere waarde had dan nu. Nou zou je kunnen zeggen, hoe is het dan toch in godsnaam mogelijk dat u in de 50 jaren voor boekendiefstallen, al was dat dan een hele reeks boekendiefstallen, TBR kon krijgen? Nou, dat heeft denk ik te maken met het feit dat in de midden van de 50 jaren een paar inrichtingen werden geopend. De Van de Hoevenkliniek in Utrecht, maar ook een inrichting Groot Batelaar in Lunteren. Die zich meer toelegde op psychiatrische behandeling. Want de inrichtingen die er al waren, TBR-inrichtingen, dat waren asiels op bergplaatsen, waar feitelijk niet veel gebeurde. Maar in de Van de Hoevenkliniek en de Groot Batelaar had men veel grotere pretenties. En ik heb ook de gedachte dat de rechters, wetende dat er een paar nieuwe inrichtingen waren, dachten van, nou, laten we daar maar zo'n zootje van die mensen naartoe sturen. Niet al te gevaarlijke, want die kunnen daar te gemakkelijk weglopen. En eens kijken wat er van terechtkomt. Er waren ook mensen uit, nou, bijvoorbeeld van de universiteiten, strafgeleerden, criminologen, die behandeling van TBR-patiënten steunde. Maar, wat ik ze uitermate kwalijk neem, ze keken helemaal niet of de ernst van de delicten hier ook toch een gegeven was wat moest meespelen. Zij wisten ook dat in die TBR-richtingen voornamelijk toch weer kleine diefjes, inbrekers enzovoort terechtkwamen. In de Van de Hoevenkliniek was 70% vermogensdelinquent in die tijd. En de mensen die dus dit experiment steunden, die vonden zichzelf inderdaad heel progressief. Ze werden ook gekwalificeerd als humaan. Maar ik zie het humane niet in van een behandeling die bij sommige mensen wel 10 jaar of langer heeft geduurd, terwijl ze voor de delicten die ze gepleegd hadden normaal, nou, niet meer dan een jaar, soms dat nog niet eens gevangenisstraf zouden krijgen. Als u nou weet dat in 1945 er natuurlijk tienduizenden mensen werden gearresteerd die in de oorlog fout waren, waaronder een aantal, een fors aantal, die delicten hadden gepleegd die zo ernstig waren dat alle delicten die welke ter beschikking gestelde of gevangenen verder ook heeft gepleegd, dat is daarbij een lachertje. Hè? En toen in 1955, zeg maar, met de behandeling van ter beschikking gestelde begon, dus juist met de behandeling van heel wat kleine delinquentjes, toen waren al die oorlogsmisdadigers alweer bijna op vrije voeten. Het is niet te geloven. Sterker nog, ik heb in de Van de Hoevenkliniek een paar mensen meegemaakt die in de oorlog ook fout waren geweest. Maar die in de Van de Hoevenkliniek voor heel andere, veel geringere delicten veel langer hebben gezeten dan voor de oorlogsmisdrijven, of in ieder geval hun fout zijn in de oorlog, is gebeurd. Het is ongelooflijk. Kunt u een voorbeeld geven van voorbeelden geven van mensen die u in die Van de Hoevenkliniek tegenkwam, die zaten voor dit soort, daar zaten voor dit soort kleine delicten? Nou, ik heb bijvoorbeeld iemand meegemaakt die zat voor exhibitionisme en ook niks anders. Die man die heeft daar 10 jaar gezeten. 10 jaar? 10 jaar heeft hij daar gezeten en daarvoor had hij ook al in een andere inrichting gezeten. Dus het is nog langer geweest bij elkaar. En deze man, ja, Af en toe, als je door de gang liep, dan haalde hij zijn pik weer uit zijn broek. Ik heb wel eens het idee, als je hem vrijgelaten had, dat hij het niet gedaan had, dat het ook een protest was tegen de behandelaars. Maar hij bleef daarmee doorgaan. Maar zo'n man is natuurlijk niet echt gevaarlijk voor de maatschappij. Als het nu zou gebeuren, ja, wat zou ze zeggen, joh, ga eens naar een psychiater. Dan zou hij geen dag gevangenisstraf meer voor krijgen. Tot wanneer heeft die praktijk bestaan? In de loop van de 60e jaren begonnen sommige rechters wat vaker de beschikkingstellingen af te breken. Want nou, iedere twee jaar hadden ze die gelegenheid, want dan moest het weer over een verlenging beslist worden. Dus er waren wat meer rechters die ter beschikkingstellingen gingen beëindigen. Onder de invloed van een man als Van Hattem, die natuurlijk ook bij zijn collega's wel op enig gezag kon bogen, werd die neiging steeds sterker. Dus laten we zeggen, dan zijn we alweer in het begin van de 70e jaren. Ik weet dat toen Van Hattem een keer de beschikkingstelling wilde beëindigen... de directrice van de Van der Hoevenkniek in de zaal zat en boos de rechtszaal uitliep, omdat het niet zo liep als zij wilde. De psychiater was dus al zover dat ze op de stoel van de rechter ging zitten. Maar was er binnen de advocatuur ook niemand die zich tegen die praktijk te weer stelde? Aanvankelijk ook niet. Maar dat veranderde, nou, dacht ik zo in het begin van de 70 jaren, toen enkele advocaten zich gingen inzetten om bij de verlengingsprocedures iemand eruit te krijgen. Die advocaten werden bij de behandelaars, in ieder geval in de Van der Hoevenkniek, onmiddellijk in een verdacht daglicht gesteld. Er was dan een advocaat die enkele mensen verdedigd heeft. En ik hoorde de directrice van de Van der Hoevenkniek nog zeggen van, dan kan ze binnenkort een huis kopen van de centen die ze daarmee verdient. De advocaat op wie Tjaco Roman doelt is de Amsterdamse meester in de rechten en tevens voormalig VVD-raadslid, mevrouw Bakker-Weesing. Bij haar moest je niet aankomen met praatjes dat het zo bar en boos was in de TBR-klinieken. Die mensen zaten daar immers niet voor niets. En dat het vaak relatief kleine vermogensdelicten betrof, dat wilde er bij haar ook niet in. De weinige krantenberichten die hierop wezen, deed ze af met onzin. In 1966 moest ze haar standpunt herzien. In 1966 vond ik in de Telegraaf een hele pagina over de hel van Groningen. En ik dacht, wat ik daar las, wat een hemel schijnt. Ik dacht, dit bestaat in Nederland niet. Totdat ik in eind 67 een cliënt kreeg, gezonde, die een aantal vermogensdelicten, hij had televisietoestelletje gejat, hij had ingebroken. Hè, die zat al vanaf 55 en men had opnieuw 2 jaar verlenging gevraagd. En toen ik bij die jongen kwam, toen zei die mevrouw, u houdt het niet voor mogelijk wat hier allemaal gebeurt. En wat er met, hij zat in de mestig, wat er met name mogelijk is. Waarop hij mijn heel verhaal vertelde en ik zei, luister eens, ik geloof je wel, maar als ik dit wil bewijzen, dan zul je mij niet delinquenten moeten noemen die me dit bevestigen, want anders wordt er gezegd, nou ja, het zijn delinquenten. En toen heeft hij me de naam van een ambtenaar gegeven die de moed had toen ik bij hem kwam om inderdaad toe te geven dat de praktijken in de mestdag volkomen mis waren. De jongen waar het nu om ging zat toen al 12 jaar in de mestdag voor kleine diefstalletjes. Want hij had de oorlog meegemaakt. In de oorlog was dingen weggehaald, blokjes van de tram weggehaald te goed. En toen de oorlog over was, toen ging je een tijdje door. En was dit een jongen die door zijn moeder op dievenpad gestuurd was en ook inbrak. Hij zei zelf altijd, ik ben een eerlijke inbreker. En die moest dan opstaan, als de deur open ging, een buiging maken en zeggen, ik ben een schurk, ik ben een schoft en ik bezodemieter de psychiaters. Dat was de entree. Zo hoorde ik dus vele verhalen en ben toen op onderzoek uitgegaan en heb daarvan getuigenis afgelegd in de zaak van diezelfde jongen van de schoft, een schurkende psychiater. Voor de rechtbank Utrecht. En daar zijn kamervragen over gekomen. Want die zijn publiek geworden in de pers. En daar zijn kamervragen over gekomen. En toen begrijpt u dat ik iedereen aan mijn rok trok van... wil je alsjeblieft komen? En dan ontdekte je dat er jongens 12 jaar zaten voor kleine delicten. Ook wel voor grote delicten. Maar dat in het algemeen de rechterlijke macht... Dat zei die president toen ook nog tegen... Ach, mevrouw, wat wilt u nou? Die psychiaters weten toch veel beter dan wij? Ik bedoel, alsof de wetgever daarvoor nou juist niet de rechter ingeroepen had. Ja. Op uw schoorsteen staat een foto van een man, Max K. Dat is een van de zaken geweest die u waarschijnlijk wel het meest aan het hart is gegaan. Hij kwam ook in de TBR-kliniek terecht vanwege een klein vermogensdelict. Ja. Max K. is een zaak waar ik nooit helemaal overheen zal komen. Die voor mij traumatisch is. Hij was in 55 TBR gesteld voor een diefstal ter waarde van toen 250 gulden. Nou, wat had hij precies gestolen? Hij werkte bij een slager en hij had wat werktuigen gestolen. En ik denk dat hij weer weg wilde lopen en wat geld nodig had. En om die reden kreeg hij TBR? Ja. Ook omdat hij zijn... dat ziet u verkeerd. Hij kwam dus in zijn cel terecht. Wat wel meer gebeurde, hij stak de boel daar in brand... en kreeg dus toen een psychiatrisch onderzoek. En de ene psychiater zei hij simuleert... en de ander zei hij is toch niet helemaal toerekeningsvatbaar. En dus toen werd er toch een half jaar opgelegd met TBR. En de geneesheer directeur had aan de minister als voorwaarde gesteld... dat hij hem uitsluitend wou opnemen... als je hem in een isoleercel mocht zetten. En over welke kliniek hebben we het nu? De Mester. Over de Mester. Hij had een paar klinieken doorgelopen, daar vond men hem onmogelijk. Maar toen de moeder van Max U benaderde... toen ging het om de oplegging van de TBR of om een verlenging? Hij zat toen in die isolatiecel. Van de Mester? Van de Mester, daar zat hij al. Vanaf 64. En dit waar ik over spreek is 68. Dus toen zat hij al 4 jaar in de Van Mester? In de Van Mester, in een isolatiecel die speciaal voor hem gebouwd was. Maar bedoelt u dan te zeggen dat hij ook al 4 jaar geïsoleerd zat? Ja. Hij heeft tot 71 geïsoleerd gezeten. Maar om wat voor reden? Omdat hij gevaarlijk was. Als ik u vertel wat de voorwaarden... het personeel mocht niet met hem spreken. Ze moesten met z'n zessen naar zijn cel toe. Als hij binnenkwam, moest hij met zijn handen omhoog tegen de muur gaan staan... en moest hij een zwart kleed aan hebben. Maar was hij ook gevaarlijk? Het feit dat hij 5 jaar daarna vrij rondgelopen heeft... totdat hij een eind aan zijn leven maakte... zou ik zo zeggen dat men alleen maar niet wist hoe je met hem om moest gaan. U zegt dus eigenlijk, de situatie heeft hem daar gevaarlijk gemaakt. Als u mensen niet begrijpt... en mensen die zo'n moeilijke jeugd gehad hebben als Max... dan maakt u ze wel gevaarlijk als u hardnekkig meent de wijsheid in pacht te hebben. Hè? Hardnekkig meent dat u dan uw gezag moet opleggen... en de ander zich volslagen machteloos voelt. In juni 1975 had de AVRO een interview met Max K., de cliënt van mevrouw Bakker-Wezink. Max vertelt daarin over zijn verblijf in de isolatiecel. De realiteit is 3 bij 4. De realiteit is dat je 1 jaar zit. De realiteit is dat je 2 jaar zit. De realiteit is dat je 3 jaar zit. De realiteit is dat je 4 jaar zit. Enzovoort, enzovoort. De realiteit is dat je in een hoek zit. De realiteit is dat het 3 bij 4 is. De realiteit is een mat glazen raampje. De realiteit is 3 deuren. De realiteit is dikke muren van 1,5 meter. Hè? Dat is de realiteit. Hè? In een later stadium is de cel wat verbeterd, wat verfraaid. Maar dat is het meest erge geweest wat me overkwam toen ze die cel gingen verfraaien. Toen ik hoorde dat ze die cel gingen verfraaien, toen heb ik echt een moment gehad dat ik dacht van ach, ik dood. Want dacht ik, nu ziet men minder wat er gebeurt. In 1973 hief Zutphen de TBR op en toen is hij in een Harvey House geweest. En toen in 1978 is hem kennelijk gezegd, het is intriest wat er toen nog gebeurd is... dat hij uit het Harvey House weg moest. Want hij had een... waar moest hij dan naartoe? Hij was helemaal gehospitaliseerd. En hij ging af en toe naar de mestdag toe om nog eens in zijn celletje te kunnen kruipen. Maar wat was de reden om plotseling die TBR op te heffen? Ik denk dat de rechtbank Zutphen eindelijk wel ervan overtuigd was dat Max niet delictgevaarlijk was. En dat er dus geen reden was om de TBR te verlengen. Ik moet u zeggen dat toen ik dat telefonisch hoorde dat de vordering van officier ontzegd was, dat de kou rilling over mijn rug liep. Resumerend, hoeveel jaar heeft Max K. nou vastgezeten voor dat relatief kleine vermogensdelict? Van 55 tot 73, dacht ik. Of 72. En wanneer is hij overleden? 78. Hoe? Hij heeft zelfmoord gepleegd. Waarom? Men heeft mij gezegd dat hem was aangezegd dat hij niet langer onder de bescherming van de RPI kon leven. Ik bedoel, dat heb ik niet uit eigen bron. Maar ik moet u zeggen, ik heb bij zijn begrafenis gezegd, dat zeg ik nu weer, slachtoffer van overheid en wetenschap. Max K. kwam vrij, maar was zo beschadigd dat hij zichzelf het leven benam. Voor mevrouw Bakker-Wesing ligt de schuldvraag duidelijk. Ex-TBR-gestelde Tjacco Roman voelt zich eveneens onrechtvaardig behandeld door het Nederlandse justitiële apparaat. Wie waren nou eigenlijk de misdadigers die daar zaten? De patiënten of degene die die patiënten behandelde? Ik vond dat een hele goede vraag. Ik kan me ook voorstellen dat de buitenstaander die stelt. Het punt is dat die mensen die in de Van der Hoevenknik werkten, natuurlijk geen schurken waren. Dat kan je niet zeggen. Die zaten daar niet om andere mensen zo lang mogelijk vast te houden. Ze hadden alleen weinig oog voor dat er toch een termijn moet zijn waarbinnen iemand die bepaalde delicten gepleegd heeft weg moet zijn. Maar wat ik het afgrijzelijke van deze mensen vond, het waren enorme fanatiekelingen. Ik heb ze wel eens met godsdienstige sectes vergeleken. Ze hadden bepaalde ideeën op de behandeling. Die verdedigden ze met verven, dat mag nog. Maar iedereen die in de kliniek was, moest zich daaraan onderwerpen. Dat fanatieke element dat bestaat overigens nog steeds. Ook bij de huidige Van der Hoevenkliniek zie je dat nog steeds. De praktijk is in de loop van de jaren 70 veranderd, maar is ook de wet veranderd? Dat is nou juist het punt. Ook nu nog is het mogelijk om iemand die, om maar een delict maar te noemen, een aantal boekendiefstallen heeft gepleegd, ter beschikking van de regering te stellen. Voor alle delicten waarvoor langer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd, kan je nog TBR krijgen. Nou, dat zijn de meeste delicten wel. Hè? En een andere vraag is of het ook gebeurt. Dokter Hamers is klinisch psycholoog en als docent verbonden aan de vakgroep opvoedkunde van de Universiteit van Amsterdam. In zijn onlangs verschenen proefschrift Het Kristallen Paleis geeft hij de resultaten weer van het grootste onderzoek ooit onder TBR-gestelde gehouden. Hamers is bovendien een man van de praktijk. Hij was in de jaren 60 werkzaam voor het zogenaamde Selectieinstituut, het Pieter Baan Centrum in Utrecht. We vroegen hem of vermogensdelinquenten nog altijd TBR opgelegd krijgen. Men zegt dus dat er op dit moment eigenlijk nog maar een paar procent echte vermogensdelinquenten tot de TBR worden veroordeeld. En dat het eigenlijk allemaal agressieve delinquenten zijn of ernstige seksuele misdrijven. Maar volgens u komt het dus nog steeds wel voor? Het komt nog steeds voor. En we hebben nu een nieuwe wet gekregen, een herziening van die psychopatenwetten. En die herzieningen houden onder meer in dat de TBR, die nu dus van onbepaalde duur is in principe, voor vermogensdelinquenten wordt beperkt tot 4 jaar. En het feit dat men dit heeft opgenomen, die beperking, wijst er ook op dat men natuurlijk ook nadrukkelijk nog steeds in zijn hoofd heeft om vermogensdelinquenten tot TBR te veroordelen. Ja. En je weet natuurlijk ook niet welk effect nu die wet heeft. Want vroeger was het TBR voor onbepaalde duur, en alle kritiek op die maatregel heeft misschien rechters doen besluiten, met name vermogensdelinquenten. Ja, toch eigenlijk in deze tijd, waarin vermogensdelinquentie natuurlijk van hoog tot laag voorkomt, ja, toch maar niet meer in bepaalde categorieën die inrichtingen te stoppen. Maar je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Dus nu die wet binnenkort van kracht wordt, hij is al aangenomen door beide kamers, dat ze dan denken, ja, nou, na 4 jaar gaan ze in ieder geval uit, dus nu kunnen we ook vermogensdelinquenten weer TBR stellen. Dus je hebt best kans op een drastische groei in de toekomst. Ook in 1984 was het toch nog altijd 5% van de TBR-gestelden die vanwege een vermogensdelict en uitsluitend en alleen daarvoor in de TBR-kliniek terecht was gekomen. Recent is de herziene psychopatenwet die TBR voor vermogensdelicten aan een limiet van 4 jaar bindt, door het parlement aanvaard. Vreemd genoeg ziet dokter Hamers aan deze limiet toch een gevaarlijke kant. TBR voor vermogensdelicten zou er volgens hem namelijk opnieuw door in zwang kunnen raken. Juist omdat de termijn voortaan aan een maximum gebonden is. Want rechters zouden nu kunnen gaan denken, TBR is niet langer meer een verkapte vorm van levenslang. Het duurt tenslotte toch maar hoogstens 4 jaar. Vroeger had je echt, het heet niet voor niks, psychopatenwet. En als je dan kijkt wat psychopaten zijn, ja, nou, er bestaat eigenlijk geen heldere psychiatrische definitie van. En als je dan omschrijvingen van die mensen hebt, dan heb je een soort zwervers, oplichters, zo'n minusvariant. En dat kreeg dan de geboren misdadigers van weleer. Goed, dat is dan de vorige eeuw dat men er zo over dacht. Die mensen die zijn zo geboren en gemaakt, dus kun je verder toch niks aan veranderen. In deze eeuw is men daar iets anders over gaan denken. En vandaar dus in 1928 die wet. Daar kun je misschien iets aan doen, zei ik dan, dat het moeilijk is. Maar het feit dat het psychopatenwet heet, het was echt voor die categorie bedoeld. Dus in het begin werden honderden mensen TBR gesteld. Voornamelijk eigenlijk vermogensdelinquenten. Voornamelijk? Voornamelijk, niet uitsluitend. In mijn eigen onderzoek, dat 5 jaar beslaat, zitten bijvoorbeeld 12 moorden en 24 doodslag van de 880 TBR-gestelden. Nou ja, als je nu weet hoe vaak helaas moord en doodslag per jaar voorkomt, dus dat ook in een periode van 5 jaar berekend, dan kun je natuurlijk wel zeggen, zijn er eigenlijk heel weinig van die categorie die TBR kregen. Is er dan iets te zeggen over het soort vermogensdelicten? Nee, dat heb ik wel uitgezocht, wat die mensen allemaal voor vermogensdelicten hebben gedaan. Ja, en dan kom je toch eigenlijk op de gebruikelijke categorieën terecht van diefstal, diefstal in vereniging, inbraak, oplichting, flessentrekkerij. Wat je eigenlijk nauwelijks tegenkomt, of ik geloof maar 1 keer in het hele onderzoek, is bijvoorbeeld bedriegelijke bankbreuk, fraude, wat tegenwoordig natuurlijk veel meer naar voren komt, dat zit helemaal niet bij die mensen. Maar het zegt ook wel iets over de categorie van vermogensdelinquenten die TBR gesteld werden, dat men juist met dit soort delicten zit. Ja. Ik wil het eigenlijk nog even wat uitgebreider met u hebben over de cijfers. U heeft een aantal cijfers in uw proefschrift opgenomen, zodat we wat beter een indruk krijgen over hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat. Kunt u eens wat cijfers noemen? Jawel, dat bijvoorbeeld in 1971 werd er 43% van de TBR-gestelden hadden vermogensdelict gepleegd. Tegenwoordig in 83, let wel, is dat 4%. Dus dat is inderdaad drastisch opgenomen. afgenomen. Ja. Het ging dus om echt aanzienlijke aantallen mensen die vanwege een vermogensdelict in het TBR niet terechtkwamen. Wanneer je dat op dit moment, in 1987, vertelt aan mensen, maar ook bijvoorbeeld de beleidsmakers uit die tijd daarmee confronteert, dan wordt er al gauw gezegd van ja, maar er was altijd iets meer met die mensen aan de hand. Nou, bent u niet alleen de man van de cijfers, maar u heeft ook in het Pieter Baan Centrum gewerkt. Dat is het selectieinstituut in Utrecht. Wat heeft u daar aangetroffen? Waren inderdaad die vermogensdelinquenten die daar binnenkwamen, waren dat mensen waar iets meer mee aan de hand was? Ja, het is maar net wat je bedoelt met meer mee aan de hand is. Kijk, het criterium, het wettelijke criterium voor de TBR is lijdende zijn aan een ziekelijke storing of gebrekkige ontwikkeling der geestelijke vermogen. En dat woord ziekelijke in die formule, dat zit er niet voor niks in. Want destijds wilde de Kamer voorkomen dat iedereen die maar op een of andere manier door iemand gestoord werd gevonden, want dat is TBR zou krijgen. Men wilde echt dat het ziekelijk was. Dus het gaat er niet om of die mensen iets mankeerden of problemen hadden, of misschien een ongelukkige jeugd, of misschien dat er thuis allerlei problemen waren, maar of die mensen in medische zin ziekelijk gestoord waren. En past dat etiket op die groep mensen die u daarvoor kreeg? Nou, in het selectieinstituut heb ik die groep niet gezien, maar je kunt zeggen, dat gaat voor een deel van de TBR-gestelde op, namelijk zij die ontoerekenbaar werden verklaard. Daarvan kun je geloof ik wel in het algemeen zeggen dat ze psychiatrisch gestoord waren. Maar je hebt die hele grote groep van verminderd toerekening vastbare, of verminderd toerekenbaar, het is maar net hoe je het noemen wil. En laten we zeggen, die groep komt eigenlijk alleen maar in het selectieinstituut. Want die andere groep zit volgens mij terecht in psychiatrische inrichtingen. En nou kun je wel zeggen, daar worden ze ook weer zo'n wettelijke formulier voor 1 jaar geplaatst. En dan kunnen ze naar een TBR-inrichting. Maar ach, als je echt een psychiatrische patiënt hebt die in een psychiatrische inrichting zit, dan houden ze hem daar wel. Dus die groep kwam toch eigenlijk nooit in het selectieinstituut terecht. Het waren altijd die verminderd toerekeningsvatbare. Kunt u zich uit die periode dat u op het Pieter Baan Centrum werkte, kunt u zich nog herinneren om wat voor soort mensen dat toen ging, die vermogensdelinquent? Ja, nou, hier raak je eigenlijk een heel essentieel punt aan. Want wat is nu eigenlijk een vermogensdelinquent? Nou, ik geloof als je heel naïef denkt dat je zegt, nou, dat zijn mensen die vermogensdelicten plegen. Ja? Dan zeg ik, ja, nou zitten natuurlijk in de TBR, of zaten zeker vroeger met die vermogensdelinquenten, mensen die niet zo ernstige vermogenscriminaliteit hadden, maar wel heel vaak. En als je heel vaak dat had gedaan, dus 4, 5 keer veroordeeld was, dan had je een grote kans in de TBR te komen. Dus dan kon ik van al die mensen nagaan wat ze zo in de loop van hun leven hadden gedaan, en niet alleen op grond waarvan ze TBR waren gesteld. Nou blijkt er dus nog steeds bij vermogensdelicten toch ook onder die TBR gestelde toen een grote groep te zitten die vrijwel uitsluitend vermogensdelicten pleegde. Dus dat schommelt zo rond de 40% toe. En toch kwamen die in TBR-klinieken terecht? Toch kwamen die in TBR-klinieken terecht, ja. Buiten beschouwing is gebleven een categorie mensen die aan exhibitionisme deden of zwerverij vertoonden. Ja, die exhibitionisten. Ik heb inderdaad een betrekkelijk grote groep van die 880, dat waren er meer dan 100, die veroordeeld waren wegens exhibitionisme of meer dan 100 van de 880? Ja, ja, die werden veroordeeld wegens openbare schenders der eerbaarheid. Maar ik heb het idee dat daar, laten we zeggen, ook wel homoseksuelen onder vielen die te lang op een urinoir blijven staan. Nou, is dat eigenlijk meestal een gemeentelijke verordening? Je mag niet langer dan 5 minuten enzovoort. Maar je kunt die mensen natuurlijk ook oppakken of veroordelen wegens openbare schenders der eerbaarheid. Dan is het probleem dat dat in de dossiers eigenlijk nooit is terug te vinden. Ja, je vindt meestal in een verhaal wel of iemand dan homoseksueel is of niet. Maar toch niet altijd. Dus je weet eigenlijk niet precies wat dat delict toen inhield. Het is in ieder geval een feit dat dat tegenwoordig haast natuurlijk eigenlijk niemand meer voor veroordeeld werd. Maar toen kwam dat heel veel voor. En ik ben bang dat het ook een beetje zo werkte dat bijvoorbeeld als iemand homoseksueel was en bijvoorbeeld die zijn vonnis had gehad wegens die openbare schennis, wat dat dan ook ingehouden mag hebben, maar bovendien dan nog een diefstal pleegde of een oplichting, ja, dat waren natuurlijk echt gestoorde mensen. Want ik heb in mijn onderzoek ook nagegaan van, ja, je kunt zeggen, die mensen die hebben veel delicten gepleegd of ernstige delicten. Nou ja, veel en ernstig zijn natuurlijk vreselijk relatieve begrippen. Maar ik heb in mijn proefschrift wel daar criteria voor ontwikkeld. Wat nou veel en wat nou ernstig is. En op grond van die criteria blijkt er toch nog altijd een derde van die hele groep van 880 nog vele, nog ernstige delicten hebben gepleegd. En ik heb bijvoorbeeld, om dat te kunnen verklaren waarom nou die mensen toch TBR kregen, gesproken over een bepaald schrikeffect. Inderdaad, iemand heeft twee keer een oplichting gepleegd en komt dan ineens met een inbraak. Of bijvoorbeeld een homoseksueel die ontucht pleegt en dan bovendien nog flessentrekkerij doet. Dat zijn schrikeffecten. En ik heb het idee dat rechters daar toch destijds niet ongevoelig voor waren. Misschien nog niet, hoor, want er is eigenlijk heel weinig over bekend. We vatten nog even samen. Tussen 1929 en 1984 werden 9200 mensen TBR gesteld. Ongeveer de helft van hen kreeg TBR wegens een vermogensdelict. Hamers komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat een groot gedeelte van deze groep uitsluitend en alleen vanwege niet-agressieve vermogensdelicten TBR kreeg. Anderen kregen TBR voor een combinatie van vermogensdelicten en sociaal afwijkend gedrag. Zo schrokken rechters van die tijd heel erg wanneer een homo ook nog iets pikte. Zo iemand moest wel gestoord zijn. In Friesland bezochten we meneer B. Hij woont in een klein dorp en daarom noemen we zijn naam maar niet. Meneer B. zat 13 jaar van zijn leven in gevangenissen en TBR-klinieken. Meneer B., als ik dat zo hoor, dan denk ik dat u een ontzettend gevaarlijke man moet zijn. Nou, dat ben ik überhaupt niet. Ik heb toen in 1956 heb ik een bedragje van 635 gestolen. In Den Haag, bij de Bijenkorf. Daarna heb ik een half jaar gezeten, dus in het huis van bewaring in Scheveningen. Vanuit Scheveningen heb ik toen nog eens 3 maanden passant gezeten in huizen Veldzicht in Averreest. Vanuit Averreest, toen had de directrice toen gezegd, daar in huizen Veldzicht, namelijk als u daar heen gaat, dan kan dat een langdurige geschiedenis worden voor u. Maar had ik het maar gedaan, want toen ik daar kwam in 1957... heb ik daar, dus u moet maar niet schrikken, maar ik heb daar voor 635 gulden die ik gestolen heb, heb ik daar 11 jaar in een TBR gezeten. Hoe kwam men op het idee om u TBR op te leggen? Ik had daarvoor had ik een diefstal gehad met een auto. En daar hebben ze mij toen een voorwaardelijke TBR voor gegeven in 1953. En toen is er weer wat gebeurd. Toen heb ik weer een kleine diefstal gepleegd. En toen hebben ze mij opgenomen in Wapenveld. En daar ben ik toen verschillende malen weggelopen. En toen hebben ze die voorwaardelijke TBR hebben ze toen omgezet in TBR. En zodoende kwam het dus dan uiteindelijk in die Van der Hoeven Kliniek. Toen u eenmaal in de Van der Hoeven Kliniek aankwam, wat hebben ze toen met u gedaan? Hebben ze u een behandeling gegeven? Hebt u therapie gevolgd? Ik kwam daaraan in 1957. 1957, ja. En dan werd ik dus opgenomen voor een psychotherapeutische behandeling en groepstherapie. Waar moest u van genezen worden, vraag ik mij af. Ja, dat vraag ik mezelf nou ook af. Want ik bedoel, ik heb daar dus in die tijd dus die behandeling gehad. Hè? Na 4 jaar, ongeveer 4 of 5 jaar, zeg je bij je eigen, ja, god, ik ben nu wel genezen. Hè? Maar genezen waarvan? Nou, ten aanzien van je geestelijk ik. Hè? Je moet dus vanaf je jeugd, je wordt geestelijk, word je helemaal teruggedraaid vanaf je jeugd. Tot aan de tijd dus dat je daar ingekomen bent. Hè? Dus in die psychotherapie moet je dan dus je eigen maar helemaal blootgeven. Ja, maar ik bedoel de vragen. Had u ernstige psychische problemen toen u in de Van der Hoeven kliniek kwam? Überhaupt niet. Maar waarom hebben ze u 11 jaar gehouden? Ik ben er in die 11 jaar ben ik daar ongeveer 60 keer weggelopen. Maar goed, in die 60 keer dus hebben ze hun iedere keer maar gezegd van ja, u bent een gevaar voor de samenleving. Ik vraag me nog überhaupt af waarom dat ik een gevaar voor de samenleving was. Want ik kwam altijd uit mijn eigen terug. Of ik werd opgepakt bij de familie. Hè? Maar hun zeiden altijd dus tegen mij, zowel dus de directrice als de staf, ja, maar die man is toch een gevaar voor de samenleving. En daarom hebben ze mij iedere keer 2 jaar verlenging gegeven. Maar was er buiten dat weglopen uit die Van der Hoeven kliniek nog iets anders gebeurd dat u tot een gevaarlijk persoon kon bestempelen? Nee, dat kan niet. Want ik kan u vertellen dat ik dus verschillende malen, dus zowel niet alleen bij de familie, maar ook, ik zal maar zeggen, ik heb dus ook in Zaandijk heb ik gewerkt 3 maanden lang in een fabriek en ook in een kosthuis. In zo'n periode dat u weggelopen was, hè? Dat ik toen weggelopen was. En toen ben ik bij mijn broer geweest, dus in Zaandam. En die heeft ervoor gezorgd dus dat ik werk kreeg, dus daar ook in Zaandijk, in een boterfabriek. En ik heb bij de familie Smit daar dus in Zaandijk geweest. En die mensen die hebben nooit geen probleem met mij gehad. En ik heb daar 3 maanden gewerkt. En doordat ik dat toen, door de buitendienst vanuit de Van der Hoeven kliniek, dat die daarachter kwamen en dat ik dat allemaal eerlijk verteld had, toen mocht ik niet meer naar die boterfabriek. De mensen uit Zaandijk, familie Smit, waar ik in de kost was, zijn nog in de Van der Hoeven kliniek gekomen om de vragen ook weer terug mag komen. Maar het gebeurde niet. Maar dan is nog steeds open de vraag, hoe kwamen ze op het idee dat u zo'n gevaarlijke man was? Dat vraag ik me nog steeds af. Ik bedoel, ik ben daar 60 keer weggelopen. Ja, en iedere keer om de 2 jaar verlengde dokter Rosenburg, en ten aanzien ook met haar andere huppeldepup mensen die als stafleden die daar zaten, gingen ze dat toch iedere keer om de 2 jaar gingen ze dat verlengen, omdat ik een gevaar voor de samenleving was. Nou, ik was helemaal niet een gevaar voor de samenleving. Maar zij adviseerde dat iedere keer aan de officier van de justitie, dokter Rosenburg. En ik vraag me nog überhaupt af waarom dat ze dat gedaan heeft in die tijd. Hebt u in die 11 jaar, afgezien van al die wegloopogingen, ook nog andere manieren geprobeerd om van die TBR af te komen? Ja. Ik heb nooit in de gaten gehad dat ik niet eens een keer met een advocaat moet spreken in die tijd. Daar kwam ik pas na 11 jaar achter. En toen kwam de mensen die bij mij werkten op de werkplaats, die zeiden tegen mij, beste jongen, jij moet zien dat je een advocaat krijgt, want het is nu al op het moment 11 jaar. En als je deze TBR nu weer bij krijgt, dan wordt het 13 jaar... zien dat je stiekem nog even een advocaat inschakelen kan. En dat heb ik toen in mijn vrijwandelen gedaan. Ik heb dus een gewone telefoonboek gepakt in de telefooncel. En toen heb ik meester Verzeil gebeld in Utrecht. Waarom moest het zo stiekem? Omdat hun dat niet toestonden. dat wouden ze niet, want ze waren daar bang voor. Want ze waren gewoon bang voor advocaten en ze waren ook bang voor publiciteit. Ik heb toen toch die advocaat gebeld. Hij mocht er eerst niet in. En nadat hij het ministerie gebeld heeft, meester Verzeil in Utrecht, is hij er toch ingekomen. En toen heb ik hem dat allemaal verteld. En hij was er zeer verbaasd over dat ik na 11 jaar... voor 635 gulden, dat ik daar zat. Hij heeft toen mij een uitvoerige brief toen geschreven voordat ik moest voorkomen bij de raadkamer. En uiteindelijk door hem heeft de rechtbank beslist dat ik toen in 1968, dus toen ik 11 jaar zat, moesten ze er dus toen voor zorgen dat ze binnen een half jaar dat ik eruit moest. En de kliniek heeft toen mij na 11 jaar... Hebben ze mij dus binnen 2-3 weken... hebben ze mij gezegd van, wij nemen die verantwoording niet. Dokter Rosenburg had überhaupt, had ze weer 2 jaar geëist voor mij. En zij nam die verantwoording, nam zij niet. En zij zei van, nee, dat doen wij niet. De verantwoording ligt dan maar bij de regering. En ze gaf mij na 11 jaar, gaf ze mij een schop onder het gat. En dan moest ik nog eens 3 maanden in het huis van bewaring zitten op Wolvenplein in Utrecht, voordat ik überhaupt vrijkwam bij de reclassering in Leeuwarden. Ja. En dat was de manier waarop u voorbereid werd op uw terugkeer in de maatschappij, 3 maanden in het huis van bewaring? Ja, dat was dan de voorbereiding om dan weer in de maatschappij te komen. Nou, ik vind het gewoon, gewoon gek. Gewoon idioot. Volgens sommigen kwam de gedachte om vermogensdelinquenten in TBR-klinieken vast te zetten niet alleen voort uit de wens om die mooie nieuwe inrichtingen vol te krijgen, maar zat er zelfs een progressieve gedachte achter. Onder het motto, van gevangenisstraf is nog nooit iemand beter geworden, dus misschien moeten we het maar eens met een behandeling in een TBR-kliniek proberen. Aan dokter Hamers vragen we wat nou eigenlijk het effect van deze behandeling op die groep mensen was. Nou, als je praat over het effect van de TBR, en dan bedoel je dus eigenlijk de behandeling die dan toch eigenlijk beoogd werd, dan kan ik eigenlijk zeggen, geen enkel effect. Ze willen er niet beter van. Ja, het is me natuurlijk net wat je onder beter verstaat, maar ik vind dat je dus TBR oplegt vanwege de recidieve kansen. Je wilt vermijden dat iemand die een bepaald delict heeft gepleegd nog eens zoiets doet. Kijk, en dan blijken, laten we zeggen, de recidieve cijfers zo hoog dat je kunt zeggen dat de TBR geen effect heeft. En dat kun je eigenlijk op 2 manieren toelichten. Kijk, het is algemeen bekend dat in tot na de Tweede Wereldoorlog, dus tot in de jaren 50, er eigenlijk geen behandeling van TBR gesteld was. Die werden bij honderden in Averreest opgeborgen, maar er gebeurde niks. Nu zijn er, door mevrouw Fischer, dat was de vroegere geneesheer-directeur van Averreest, Veldzicht en later de Kruisberg en Doetrum, die heeft in de jaren 50 recidieve cijfers verzameld van mensen die destijds TBR gesteld waren. En dan komt ze bijvoorbeeld tot recidieve cijfers voor vermogensdelinquenten van ongeveer 60%. Nou, we zeggen, in de jaren 50 zijn die behandelingen geweldig opgekomen. De Van der Hoevenkliniek, de Pompenkliniek, de Mestdagkliniek, al die inrichtingen zijn ontstaan. Die hebben in de loop der tijd een geweldig arsenaal aan personeel gekregen dat behandelt. Je kunt zeggen, nou, als men nu effect heeft van die behandeling, dan moet dat percentage van 60 inmiddels drastisch gezakt zijn. En dat blijkt niet het geval. Dat vind ik niet alleen in mijn onderzoek, maar dat vindt ook het ministerie zelf in de onderzoeken die zij de laatste jaren heeft laten verrichten, met name door meneer Van Emmerik. Oh. Over effect gesproken. 11 jaar TBR voor diefstal van een bedrag van 635 gulden... bleef voor meneer B. ook niet zonder gevolgen. Die maatschappij, die kwam ik heel beroerd tegen. Ik bedoel, als je zo lang vastgezeten hebt... en je bent ook helemaal niet opgevangen... want je komt er als een jonge kerel kom je erin... en je komt er als een oude kerel kom je eruit. Je kan er ook helemaal geen gezin meer stichten met jezelf. He, geen vrouw meer nemen. Dat je zegt van, nou god, je sticht nog een gezin. Nou, dat lukt dus niet meer. He. Je komt er gewoon als een kapot mens kom je eruit. Na een aantal jaren ben ik in elkaar gezakt. Psychisch. Ik ben in elkaar gezakt, psychisch. En ik werd in het ziekenhuis opgenomen, 6 weken. Ik ben naar een herstellingsoord geweest, een aantal maanden. En toen heb ik bij mijn eigen gedacht... maar ja, toen waren daar al zo'n ongeveer 5 jaar om. Nou, dit heb ik allemaal te danken aan de dokter van de Hoevenkliniek. En toen heb ik bij mijn eigen gedacht... hier ga ik tegenover procederen. En toen heb ik een advocaat toen ingeschakeld... ten aanzien ook diezelfde meester Verzeil, dus uit Utrecht. En die zei van, nou, wij willen daar wel iets aan gaan doen. Maar hij kon er niets meer aan doen. Hij zegt, ja, daar is een wetje ingesloten. Ja, dus dat mooie spul daar in Den Haag... hè, dat wel mooi voor elkaar gemaakt. Dat stelletje, zootje daar in Den Haag... Die hebben toen gezegd van ja, binnen 5 jaar kun je niet meer procederen ten aanzien over een TBR. Over een schadevergoedingsregeling bedoelt u? Over een schadevergoedingsregeling, ja. Dat kon niet meer na 5 jaar meer gebeuren. Omdat ze al wisten dat mensen toen in die tijd vanaf 46 tot nu 1968 toe, dat ze al wisten dat ze veel te veel TBS doorgegeven hebben. In 46 tot ongeveer 1954 hebben ze TBS gegeven als broodjes over de toonbank. Thank you. Tokio Myers met Bloodstream. Nu het nieuws van 3 uur. Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Tientallen mensen worden nog vermist. Hulpdiensten doorzoeken ondergelopen woningen en puin. Afgelopen weekend veroorzaakte een record hoeveelheid regen flinke overstromingen in het midden van de staat. Zo viel er in een plaats 43 centimeter in minder dan 24 uur tijd. In het noordoosten van de VS heeft de tropische storm Henri ook schade aangericht. Door overstromingen in de staten Rhode Island, New York en Massachusetts zitten 100.000 mensen zonder stroom. Ahmad Massoud, de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan, zegt tegen persbureau Reuters dat zijn troepen klaarstaan om desnoods het gevecht aan te gaan met strijders van de Taliban. Massoud en zijn strijders hebben zich verschanst in de Panjshir-vallei ten noorden van Kabul. De Taliban zeggen dat er honderden strijders op weg zijn naar de vallei. De afgelopen dagen hebben verzetsgroepen in naastgelegen provincies 3 districten heroverd op de Taliban. Daarbij hebben ze zeker 300 strijders gedood, stellen ze. Massoud hoopt op vredesonderhandelingen met de Taliban, zei hij verder. De huizenprijzen hebben vorige maand een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS en het kadaster is het de hoogste stijging sinds 2000. De makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. En de Franse competitiewedstrijd tussen Nice en Olympique Marseille is gisteravond ontspoord. Supporters van Nice gingen het veld op en gingen op de vuist met spelers van Marseille. En ook tussen spelers en staf van beide Zuid-Franse ploegen waren opstootjes. En de Riviera Derby is uiteindelijk gestaakt. Het weer nog, lokaal wat regen, verder droog vannacht. Koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Overdag droog en flinke zonnige periode bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Zo heb ik zo meteen een nieuwe aflevering voor je van Mijn Oma de Soldaat. Maar eerst is het tijd voor een andere duik in de geschiedenis. Want wat is er allemaal gebeurd op deze 23e augustus? Nou, wat dacht je van de dood van een bekende vrijheidsstrijder? I'm dying in your beds many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Op 23 augustus 1305 wordt William Wallace op gruwelijke wijze ter dood gebracht. Hij streed voor de Schotten tegen de Engelse overheersing. Op die beruchte 23 augustus wordt hij onder meer verhangen, gevierendeeld en worden al zijn ingewanden uit zijn lichaam gehaald. Zijn hoofd die werd tentoongesteld op de London Bridge. Je hoorde de bekende Freedom Speech uit Braveheart, waarin William Wallace gespeeld wordt door Mel Gibson. Ander nieuws van 23 augustus dan. In 2010 waait de bekende Anne Frankboom achter het Anne Frankhuis in Amsterdam om. In 1954 vindt er een fataal vliegtuigongeluk plaats in Zee bij Bergen. En in 1913 moet ik zeggen, wordt in Kopenhagen het beeld onthuld van de kleine zeemermin. Gebaseerd op het sprookje van Hans Christian Andersen natuurlijk. En er is een hele grote kans dat je nu deze uitzending luistert via de NPO Radio 1 app. En dat wordt dan weer mogelijk gemaakt via internet. Op 23 augustus 1991 wordt het internet beschikbaar gesteld als publieke service. Het duurde even voordat iedereen het ging gebruiken en even makkelijk was het ook niet voor iedereen. En daarom werd er les ingegeven op tv. Now also, as you join the internet, it's important to realize that there will be some slang involved. Most communities have their own lingo, and the internet is a big non-exception to that. It's got plenty of its own slang. One of the ones you might hear immediately is newbie. That's the internet equivalent of a freshman. So you can kind of think of joining the internet as going to high school for the first time. But as with high school, the solution is just to be yourself. You will learn how things work around there. You won't be a newbie for long. Just be yourself and everything will be all right. Ja, het internet is net als naar de middelbare school gaan, zegt hij. En tot slot 23 augustus 2013. Legendarische zangeres Linda Ronstadt maakt bekend dat ze lijdt aan de ziekte van Parkinson en stopt daarom met optreden. Maar gelukkig hebben we de opnames nog. Dit is Blue Bijou. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Op 20 augustus 2013 maakt Linda Ronstadt bekend te lijden aan de ziekte van Parkinson. Je hoorde haar met Blue Bayou uit 1977. Focus. Het is 1948 als de jonge Mies van Beckum zich in een opwelling aansluit bij het vrouwenkorps van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Als een van de eerste vrouwelijke militairen vertrekt ze naar de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Nederland verliest, het kneel wordt opgeheven en het vrouwenkorps raakt in de vergetelheid. Jorien Wallast gaat op zoek naar het verhaal van haar oma Mies van Beckum. Met in deze aflevering: wisten de vrouwen van het vrouwenkorps eigenlijk wel waar ze aan begonnen? Moet je nou toch eens zien. Ik kan er toch echt niet aan wennen, hè? Meisjes in uniform. Ach, ik vind het wel aardig. Nee, ik niet. Jonge vrouwen, er wacht u een interessante werkring. Het vrouwenkorps KNIL vraagt voor directe uitzending naar Indonesië. Toen ik een jaar of 16 was, wilde ik een tijdje soldaat worden. Ik dacht dat ik daarmee de eerste vrouw in mijn familie zou zijn. En dat leek me wel stoer. Ik realiseerde me niet dat die barrière twee generaties eerder al geslecht was. Door mijn oma Mies. Wie zich nuttig wil maken en wie na deze oorlog mee wil werken aan de opbouw, dat kan, maar dat kan ook in Indonesië. Want daar is nog volop oorlog. Daar hebben wij mensen nodig. Ja. Nou, ik schrijf het, dat wou ik wel. Mijn naam is Jorien Ballast en dit is de podcast Mijn Oma de Soldaat, waarin ik op zoek ga naar het vergeten vrouwenkorps van het KNIL. In deze aflevering, de meisjes gaan naar Indië. Eind 1948... zag mijn oma Mies een oproep voor het vrouwenkorps van het KNIL. Ze gaf zich op, werd goedgekeurd en stapte op 30 april 1949 aan boord van het luxe passagiersschip de Willem Ruis. 45 meisjes van het vrouwenkorps vertrokken naar Indonesië. Daar zullen ze dienst doen in de ziekenhuizen als verpleegster, analiste of apothekersassistent. De bestemming? Het trainingskamp van het VK KNIL in Bandung op Java. Jonge vrouwen die zonder toezicht naar het losgeslagen Indië gingen. Goede reis, dames. Dat zag lang niet iedereen zitten, merk ik als ik door de archieven spit. Ja, kijk, mijn vrouw kan er nog niet helemaal aan wennen, weet u. Zo'n meisje in uniform. Meent u dat, mevrouw? Je ziet het tegenwoordig toch steeds meer? Ja, dat weet ik wel, maar nee, ik zou het voor mijn eigen kinderen toch niet prettig vinden. Oh, mevrouw, mijn ouders maakten in het begin ook wel bezwaren. Maar nu het eenmaal zover is, zijn ze het er helemaal mee eens. Ja, dat kan ik me ook wel begrijpen. Nou, en bevalt ons ook best. Nederland was rijkelijk laat met de discussie over vrouwelijke soldaten. Andere landen, zoals Engeland en de Verenigde Staten, recruteerden al vrouwelijk oorlogspersoneel in de Eerste Wereldoorlog. Alhoewel dat ook daar niet door iedereen werd toegejuicht. Hey, there goes one of those petticoat soldiers now. Yeah, my sister wants to join the WACS. What do you think of that? She's crazy. What the devil's a woman want to be a soldier for? Just a waste of time. This is a man's war. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er opnieuw een beroep op vrouwen gedaan om ondersteunende functies te vervullen in het leger. WACS werden ze wel genoemd. The Women's Army Corps. In many jobs, WACS do the work of two men. The army needs and can use all it can get. All it can get. Alles wat het leger kan krijgen. Dat is niet echt wat je noemt een ontvangst met open armen. Maar toch kreeg de Amerikaanse vrouw zo voet in de deur bij het geallieerde leger. Holland was bezet door de Duitsers. Wij hadden geen leger. Dus hoe zijn Hollandse vrouwen, zoals oma Mies, militair geworden? Ik besluit deze vraag voor te leggen aan een deskundige. Ik vind dit wel echt geweldig. Is dit ook je oma? Ja, met mijn grootvader. Geweldig leuke foto dit. Eveline Boegheim is als onderzoeker verbonden aan het NIOT. Ze heeft zich verdiept in de rol van vrouwen in voormalig Nederlands-Indië. Ze vertelt me dat juist oorlogen voor vrouwen periodes waren waarin ze meer vrijheid hadden. De vaders waren weg, nee, want die waren vaak te werk gesteld of gevangen of krijgsgevangen, dan konden die vrouwen soms echt dingen doen die als het gezin intact was geweest onder normale omstandigheden, die ze nooit hadden kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld ergens buiten gaan werken. Want dat zou voor de eerbaarheid of het moreel nooit zijn toegestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een groot gebrek aan arbeidskrachten. Daarom gingen vrouwen, aangemoedigd door hun regering, massaal de fabrieken in. All the day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory, Rosie. The Riveter keeps... Een vrouw in overal, zoals verbeeld door het Amerikaanse icoon Rosie the Riveter, werd het nieuwe ideaal. Behalve in Nederland. Daar speelde dat allemaal veel minder, zegt Eveline Boelgeheim. Rosie is protecting Charlie. Er waren natuurlijk echt wel vrouwen die ook tijdens die oorlog wel wat moesten. Hè? Maar het was niet zo massaal en zo groot als in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Het is uiteindelijk, hebben die korpsen ook vooral in Nederlands-Indië gefunctioneerd. En daar hadden ze echt een heel groot tekort aan mensen die, zeg maar, achter de schermen van het militaire, dus in de communicatie, verpleegsters, secretaresses, zeg maar, al de back-office. En op een gegeven moment was het zo dat ze daar beter vrouwen voor konden nemen dan mannen. Want die mannen hadden ze keihard nodig om te vechten. Die vrouwen vochten niet. Dus zeg maar, eigenlijk heeft dat verblijf in die kolonie, of de omstandigheden ook in die kolonie, was eigenlijk al redelijk gunstig om vrouwen dingen te laten doen en te laten ondernemen waar ze hier nog helemaal niet mee bezig waren in Nederland. Rosie, Rosie, Rosie, the Riveter. On the assembly. Ik was daar in Den Haag in die tijd niet gelukkig, hoor. Toen ik op kantoor terug moest komen en in mijn oude baantje. Gewend aan het gevaar, maar ook de vrijheid die ze als vrouw in het verzet had gevoeld, was het naoorlogse leven in Den Haag een diepe teleurstelling voor oma Mies. Ze woonde op een tochtige zolderkamer en was dood. Eenzaam. En dan sprak ik ook geen mens. Die waren allemaal thuis. Dat waren collega's. En die hadden vrienden, vriendinnen. En kinderen. En getrouwd. Die van mijn leeftijd. Toen ik terugkwam. Die waren allemaal in die 5 jaar getrouwd. Sommigen hadden al 2 kinderen. 1 in de wieg en 1 op de rug. Die hadden hun eigen leven. Het was een lastige periode voor haar, vertelde ze me. En jij vroeg hoe ik die ervaren had. Nou, slecht. Maar toen droeg ze dus nog rokken. Ik heb oma nooit zoveel rokken gezien. Ja, ze droeg zeker rokken. Dit is KLM. In de weken na de dood van oma Mies moet haar appartement worden uitgeruimd. Ik kom, met hulp van mijn moeder, steeds meer sporen van het kneel tegen. Ja, ik weet het, want ze heeft het me een keer aangewezen. Ik zie haar zitten. Ja. Daar zit ze, verdomd. In uniform. Ja, dan heb je er een uniform. Nou, ik dacht echt dat ik die niet had, maar ik had gewoon de verkeerde doos. Wat is dit? Dit is Den Haag. Dit moet haar werkplek zijn. Daar moet ze dan tussen zitten, toch? Ze had het dus gewoon wel. Ik vind niet alleen foto's waarvan niemand wist dat ze bestonden, maar ook een klein wit boekje uit 1985 van ene G.J. Kippers. Er staat ongelooflijk veel in over de oprichting van het Vrouwenkorps Kneel en de rekrutering van VK'sters. Daar heb ik dit dus bij gedaan. Dat is dus ook een briefje van zo'n VK'ster. Daar zit ik dus bij een van die dames op het balkon. Ach, wat leuk. Ik ben thuis bij Gea Kippers, de auteur van het VK-kneelboekje uit de kast van oma Mies. Het blijkt haar scriptie te zijn van 35 jaar geleden, voor haar studie geschiedenis. Ze sprak destijds met meerdere VK-sters over hun ervaringen. Gea Kippers is misschien wel degene in Nederland die het meest van het VK-kneel afweet. Je had een tijdschrift voor Nederlanders in Amerika, de Knickerbocker Weekly. En daar hadden ze ook informatie over gezet en wervingsadvertenties eigenlijk. Dus zodoende is het een beetje begonnen. Hé, Nicky, hoe gaat het met jou? Ach, zo'n gangetje, ik werk op kantoor. Maar jij zeg, nog steeds bij de Marva. Nou, ik snap niet wat je erin ziet, hoor. Nou, dat is geweldig. Anders was ik heus al mee afgescheiden. Er zijn in 1944 3 vrouwenkorpsen opgericht. Je had het VHK van de landmacht. En iets later volgde de Marva, de marinevrouwenafdeling. Het vrouwenkorps Kneel is een ruime maand voor het VHK opgericht. Op 5 maart 1944. Officieel de eerste Nederlandse vrouwen in het leger dus. Maar hen lijkt iedereen te zijn vergeten. Zou de achtergrond van de vrouwen van het Kneel hebben meegespeeld? De eerste recruten werden volgens Kippers geworven uit Nederlandse families in Suriname, op de Antillen, in de VS en Australië. Dat vrouwenkorps, bestemd voor het verre Indië, werd dus gevuld met vrouwen die ook van ver kwamen. Maar de band van de recruten met Nederland, die was wel sterk. De vrouwen zelf, die vonden dat eigenlijk heel normaal en avontuurlijk of vaderlandslievend wat ze moesten doen. Gea Kippers vertelt me dat de geschiedenis van het vrouwenkorps in te delen is in 2 periodes, waarin de motivatie om dienst te nemen nogal verschillend was. De eerste groep VK-sters was vooral bezig met de nasleep van de Japanse overheersing. De meisjes die toen naar Indië vertrokken, gingen daarheen om te helpen met de wederopbouw. Ze hadden gewoon eigenlijk mensen tekort. En vrouwen die wilden dat ook wel, die wilden gewoon ook gaan werken. Ook politiek gezien was het belangrijk dat er dus een groep was van mensen die daar dan kwam. En in het, ook van ze leren ook Maleis, dat ze in het Maleis ook met de bevolking konden praten van goh, we zijn er weer en we gaan jullie helpen met de opbouw. He, dus dat zat er ook wel achter eigenlijk. Maar het valt me ook wel op dat ze wel vaak een band hadden met Nederlands-Indië. He, dat ze er ofwel een tante hadden wonen of gewerkt hadden, familie die daar gewerkt had of zo. Dus er was altijd wel iets eigenlijk, ja. He, wat hun daarmee bond. Ja. Indië bevrijden van de Japanners, de mensen uit de kampen halen en het land weer opbouwen. Dat was het plan voor het VK Kneel. Maar in augustus 1945, slechts 2 dagen na de capitulatie van Japan, werd de Onafhankelijke Republiek Indonesië uitgeroepen. Het was chaos in de oost en terugkeer van het Hollandse bewind was niet meer vanzelfsprekend. Meisjes letterlijk de oorlog insturen, dat was nou ook weer niet de bedoeling. 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. De recrutering voor het VK kwam stil te liggen. Tot 1947. Maar toen werd er gedacht van ja, het is toch, we hebben toch eigenlijk wel dames nodig op de regeringskantoren. En nou ja, toen is het dus toch doorgegaan met de werving. Hey, maar toen kreeg je dus wat strengere eisen ook. De tweede periode van het VK brak aan. Vaderlandsliefde verdween uit de wervingscampagnes en werd ingeruild voor keihard carrièreperspectief. Zo van, nou ja, goed, maar we gaan wel even de dames goed selecteren voordat we ze, of ze wel standvastig genoeg zijn, of ze een goede opleiding hebben, of ze vooral niet lid zijn geweest van de NSB. Dus dat speelde toen allemaal wel een rol ook. Terwijl voorheen, ja, toen waren ze blij met iedereen die wilde gaan werken. De recrutering werd dus strenger. Maar eenmaal in Indië, vertelde oma Mies, draaide het echt niet alleen maar om hard werken en discipline. Een VK-vrouw zat zelden om vertier verlegen. Ik ben altijd uitgevraagd. Heel veel uitgevraagd. Er was er altijd wel iemand die... ja, die mijn gezelschap wenste. Laten we het zomaar zeggen. Dat het kleine clubje Nederlandse vrouwen populair zou zijn bij hun mannelijke collega's, was natuurlijk te verwachten. In Nederland gingen al gauw geruchten over losbandig gedrag bij de vrouwenkorpsen. Eind 1946 werd daarom een centraal selectieorgaan opgericht, het CSO. Hun vaders, de pastoor en andere mannen werden door het CSO gevraagd om te tekenen voor de goede zeden en de gehoorzame natuur van de recruten. Maar toen ik oma Mies er naar vroeg, had ze nog nooit van het CSO gehoord. Er werd u dus van alles gevraagd. Werd ook uw omgeving gevraagd over u? Uw vader, de pastoor? Nee. Alleen uzelf? Alleen mijzelf. Niets over mijn achtergrond. En daarom wisten mijn ouders ook niets. Oma Mies nam het besluit om in het leger te gaan helemaal zelf. Haar ouders wisten het niet eens. U had uw ouders niet verteld dat u zich had aangemeld? Ja, nee, heb ik ze niet verteld. Ik heb ze dat pas verteld toen alles in kannen en kruiken was. En ik wist dat ik zou vertrekken eind april. Ja. En toen ben ik naar huis gegaan om te vertellen dat ik wegging. Toen hoorden mijn ouders dat voor het eerst. Het CSO stuurde steeds kleine groepjes Hollandse recruten met de boot richting Indië. Als oma Mies aan boord van de Willem Ruis gaat, zijn ze met 40 vrouwen. Het is voor haar en de meeste anderen de eerste keer dat ze aan boord van een oceaanstomer stappen. Volgens oma Mies was het één grote vakantie. Ik heb alleen maar genoten. Je kunt zeggen 3 weken lang een heerlijk duur restaurant. 2 keer per dag warm eten. 'S avonds dansen. 3 weken feest vieren op een heel luxe schip. En wat voor voorbereidingen heeft u zelf getroffen? Bent u Maleis gaan leren, gaan lezen over het land? Of nee, over... helemaal niet. De jonge Mies ging op avontuur en ze had er duidelijk zin in. Maar wat vond haar familie er eigenlijk van dat zij als soldaat naar Indië vertrok? Zagen zij wel gevaar? Mijn moeder ging kapot. Die heeft zo gehuild in het begin. Die is ook niet mee geweest naar het afscheid. Toen de boot vertrok in Rotterdam. Mijn vader wel. En mijn zusje kwam er voor over met haar man. Die kwam afscheid nemen. En daar heb ik ook een leuke foto van. Dat ze op de kade naar mij staan te wuiven. Die nemen, mijn moeder kon dat niet, die heeft zich doodgehuild. En waar zat haar verdriet? Dat ze mij kwijtraakte. Ze zag mij niet terugkomen. Ze dacht, het is daar oorlog. Was ook zo. Het was daar oorlog. Volop. Foto van mij. Geestig, hè? Wat grappig. Oh, kijk. Ja, dat is die begrafenis volgens mij. Oma Mies zei vaak dat ze niet zo van het bewaren was. Overdracht. Nee, overdracht in Bandung. 25-5-49. Commando-overdracht. Maar ze had van voor haar huwelijk wel degelijk een archief bijgehouden. Ik weet niet precies waarom. Jeetje, joh. Ja, dit ga ik meenemen naar huis. Ja, dat ga je zeker meenemen. Dit is die begrafenis volgens mij. Stapels vierkante zwart-wit fotootjes komen tevoorschijn. Ik vind er een van mijn oma met haar vriendin Grace. Met achterop de tekst 2 hartelappen. Ik zie 2 stralende jonge vrouwen in vrolijke zomerjurken aan dek van de Willem Ruis. Mies is 27, vrijgezel en verlost van het benauwde naoorlogse Holland. Maar besefte ze daadwerkelijk wat haar als soldaat in Indië te wachten stond? Deze niet gevonden. Gea Kippers denkt van niet. Ja, daar volgens mij wisten ze er eigenlijk niks van. Nee. Was er helemaal geen... Er was wel een soort vooropleiding dan eerst, ook in Australië bijvoorbeeld. Dat ze ja, ook met tropenhygiëne en dat soort dingen, wat ze natuurlijk helemaal niet kenden ook. Maar echt de situatie waar ze in terecht kwamen. Ik denk dat ze daar, dat er zoveel te doen was. En dat ze gewoon zijn gaan werken. Maar er allemaal goed op voorbereid. Ook op die politionele acties bijvoorbeeld. Ik denk niet dat ze daar ooit over na hebben gedacht voordat ze naartoe gingen. Ik kan het me toch maar moeilijk voorstellen dat je naar een oorlog vertrekt waar je niks vanaf weet. De kritieke situatie in Indonesië heeft tot een nieuw optreden van de Nederlandse strijdmacht geleid. De berichten over deze nieuwe strijd tegen de extremistische elementen in de Republiek vonden gretig aftrek en werden op straat druk besproken. Maar ook Eveline Boelgeheim wijst me erop dat het destijds lastig was om aan de Nederlandse propaganda te ontsnappen. Het werd niet geframed als een oorlog. Het werd geframed als het herstel van rust en orde. Het herstel van recht en vrede. Hè? Dus het heet ook niet voor niets in die tijd politionele acties. Tuurlijk, er waren ook dienstweigeraars en mensen die echt het absoluut niet wilden, die een heel groot politiek bewustzijn hadden, die wel zagen dat het een oorlog was. Maar het werd ook niet als oorlog verkocht hier. Hè? Het Polygoonjournaal had het ook over het herstellen van rust en orde. En het hele idee was dat misschien op enig moment Indonesië wel onafhankelijk kon worden, maar pas op het moment dat wij hadden bepaald dat ze eraan toe waren. Jong en naïef. Zou het? Ik heb het ook aan oma Mies gevraagd. Hoeveel ze nou eigenlijk wist. Een lastige vraag, merkte ik. Ze stopte een snoepje in haar mond, frutselde wat met papiertjes en gaf me toen een wat ontwijkend antwoord. Ja, we hebben wel gesprekken gehad met Indonesische voorlichters. Hebben we wel gehad, hoor. En wat vertelde die dan? Nou, hoe het er was. Dat de verhouding tussen de Kneelmensen en de bevolking daar heel goed was. Omdat Kneel hun mensen recruteren uit de eigen bevolking. Ja. Dus dat was sowieso goed. Dat ging goed met elkaar om. Ja. Oma Mies kan zich de meeste dingen nog glashelder voor de geest halen. Maar over de politionele acties laat haar geheugen haar in de steek. In Nederland vond men die politionele acties die onder leiding waren van Sukarno. Ze lijkt te denken dat deze door de Indonesiërs werden uitgevoerd. Niet terecht, want zij vonden dat ook Indonesië opgebouwd moest worden. En als daar politionele acties waren, dan werd dat uitgevoerd door die bevolking. Niet de Indonesiërs, maar het Nederlandse leger voerde de acties uit. Grote aantallen Indonesiërs vonden daarbij de dood. Er gingen decennia overheen voor Nederland het eigen aandeel in het geweld kon erkennen. In 2020 bood de koning excuses aan. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Gea Kippers heeft in 1985 meerdere VK-sters van het eerste uur gesproken. Ze kan zich niet herinneren of ze hen ook gevraagd heeft in hoeverre ze destijds van de politieke situatie op de hoogte waren. Ja, gewoon een beetje... Nee, ik denk niet dat ik dat... Nee, daar hebben we het niet over gehad. Nee. Maar dan, een dag na ons gesprek, krijg ik van haar een appje met een foto. Heb de cassettebandjes met interviews gevonden, typt ze. Op de foto zie ik 6 cassettebandjes. Met daarop de namen Martineau, Ruis, Blom, Smit, Wildschut en Odink. Gevonden op zolder bij haar ouders. Wat een ontdekking. Als de bandjes nog goed zijn, heb ik nog 6 vrouwen om de ervaringen van oma Mies aan te spiegelen. Gingen zij net zo argeloos de oorlog tegemoet? Of wisten de vrouwen van het KNIL wel degelijk hoe de vork in de steel zat? Maar je hebt geen idee hoe dom je kunt zijn als je er middenin zit, hoor. Maar wat... Het, eigenlijk in een way, ondanks alle chaos, liep het uitstekend, hoe gek ook. Ja. Iedereen werkte zich rot. En die had geen tijd om over dingen te klungelen. Als, ja, ja. Hè, helemaal... Nee, je werkte, punt. Ja. Je luisterde naar de 2e aflevering van Mijn Oma de Soldaat, een podcast van Jorien Wallast en Caro NCRV. Meer afleveringen over onder meer de liefdesperikelen van oma Mies met de mannelijke soldaten vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. Some sunny day. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Voor het eerst opgenomen in 1939 en sindsdien is het uitgegroeid tot het lied waarmee soldaten worden uitgezwaaid. Leek me wel toepasselijk bij het verhaal van net over oma Mies. Vera Lynn was dit met We'll Meet Again. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor iets heel anders. In de NOS op 3 Tech-podcast wordt je wekelijks bijgepraat over alles wat zich afspeelt in Techland. Onlangs werd duidelijk dat Apple meer wil doen in de strijd tegen kinderporno. En dat lijkt heel nobel, maar niet iedereen is hier enthousiast over. Zit hier misschien meer achter? Dat vraagt presentator Casper Meijer aan redacteur Joost Schellevis. Let's talk about tech, baby, hier op NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast met Casper Meijer. Hallo, welkom in onze podcast. Wij nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Fijn dat je naar ons luistert. Apple gaat foto's van iPhones scannen op foto's van kindermisbruik en alarm slaan als zulke foto's worden gevonden. Een stap die tot veel discussie leidt en het is ook de vraag of het technisch wel helemaal waterdicht is. Joost, hoe gaat dit werken? Nou, het werkt met een programmaatje dat lokaal op je iPhone draait, gewoon als onderdeel van iOS of trouwens op je iPad als onderdeel van iPadOS. En dat eigenlijk kijkt of er foto's op je telefoon staan waarvan bekend is dat ze op een lijst met kinderpornomateriaal staan. En als dat zo is, en dat gebeurt minimaal 30 keer, dus je hebt 30 van dat soort foto's op je telefoon staan, dan kan Apple die foto's bekijken. En als dat inderdaad allemaal kinderpornofoto's zijn, dan kun je dus worden doorgegeven aan... Nou, dat kan dan terechtkomen bij de autoriteiten. En hoe weet Apple dan wanneer het of jij kinderpornofoto's hebt? Nou, er zijn instanties. Bijvoorbeeld in de VS heb je daar een organisatie voor, die houdt een lijst bij met dat noemen ze dan hashes. Van niet een hashje als in wat je aangeeft, een gele hashje. Maar een hash, een wiskundige een handtekening zou je kunnen zeggen. Met van die hashes van bekende kinderpornofoto's. En die worden ook gebruikt door andere techfabrikanten om te kijken welke kinderpornofoto's bepaalde gebruikers bijvoorbeeld in hun account hebben staan. Dat wordt met elkaar vergeleken. Het idee is dat je dan die lijst kunt bewaren zonder dat je die foto's zelf hoeft te bewaren. Dat wil je namelijk natuurlijk liever niet doen. Nee. Niemand wil die lijst met foto's in zijn bezit hebben. Dus je hebt een instantie die verifieert dat. Die zet het op een lijst van bevestigde foto's. En de wiskundige handtekeningen daarvan, die komen terecht bij techbedrijven. Waaronder nu dus ook Apple. Ja, hij kan dan dus 200.000 bekende bestanden herkennen. Maar niet nieuw materiaal. Het is niet zoals, je foto kan ook personen herkennen met wie je op de foto staat en daar geautomatiseerd een albumpje of een fotopresentatie van maken. Dit is een andere techniek. Klopt, het gaat echt alleen om bekende foto's, om geverifieerde foto's. Er is trouwens wel nog een andere functie die ook in iOS komt. Als jouw minderjarige kinderen naaktfoto's uitwisselen, dan krijg je daar, dan kun je daar ook een notificatie van krijgen. En dat gaat wel op basis van inderdaad wat slimmere herkenning van beeld. Maar de kinderpornoherkenning, dat is echt puur op basis van een lijst eigenlijk met foto's. Yes. Het is wel iets slimmer dan alleen maar een soort... alleen maar kijken welk bestand dit is het. Ze kijken ook wat is er op die foto te zien, min of meer. Dus als je bijvoorbeeld ook de foto opnieuw opslaat, comprimeert of kleiner uitsnijdt, dan toch zal Apple die foto herkennen. En als er dus meer dan 30 zijn gevonden, dan kunnen de autoriteiten worden gewaarschuwd. Vooralsnog alleen in Amerika. Google, Microsoft en Dropbox doen dit al langer. Waarom komt Apple hier nu mee? Of nu pas? Daar zijn ze een beetje vaag over. Maar ze staan natuurlijk onder grote druk om dit te doen. Eigenlijk inderdaad als laatste techbedrijf dat het nog niet doet. Dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. En het interessante is dat ze het zelf eigenlijk ook aanprijzen als een extra privacyvriendelijke manier. Dus als je bijvoorbeeld foto's bij Google zet, dan bij andere techfabrikanten, dus ook bij Dropbox inderdaad, bij Microsoft, dan wordt... En dat gebeurt al jaren. Hè? Microsoft is een van de voorlopers daarin. Dan kijken ze in de cloud eigenlijk, dus op de bestanden die daar staan, kijken ze op afstand, dus zonder dat jij er zelf bij betrokken bent, of er gekke dingen op staan, of daar inderdaad kinderpornofoto's tussen zitten. En dan kun je ook redelijk snel, dat kan echt snel gaan hoor, dat je dan een brief krijgt van de justitie. En wat is dan het verschil met hoe Apple het aanpakt? Nou, bij Apple, dat is het interessante. Want Apple doet dat dus lokaal. Hè? Dus die andere fabrikanten, al die andere bedrijven doen het dus in de cloud. Die kijken gewoon, wat hebben onze gebruikers daar staan? Apple doet het lokaal. Dus er komt in iOS, in iPadOS ook, komt er een nieuwe functie die dit eigenlijk doet. En Apple, die houdt vol, dit is echt een hele privacyvriendelijke manier om dit te doen. Want we gaan dus niet in de cloud al je foto's bekijken om te kijken wat erop staat. Nee, je apparaat doet dat zelf. En dat is ook een beetje hoe ze andere dingen doen in Apple foto's. Hè. Dus ook als je bijvoorbeeld inderdaad gezichtsherkenning toepast. Hè. Dus als je gezichten wil groeperen. Maar ook als je bijvoorbeeld op vakantie bent geweest en Apple maakt zo'n leuk filmpje van je vakantie. Dat gebeurt allemaal lokaal op je apparaat. Waar bijvoorbeeld Google dat in de cloud doet. Dus die dat datacenter van Google gaan programma's draaien die dan een leuk filmpje voor je maken. Bij Apple gebeurt het allemaal lokaal. En dat hebben ze ook hierop toegepast. Met het idee dus dat niemand, dus ook Apple niet, in de cloud je foto's hoeft te bekijken. Maar toch is er wel een link met iCloud, want dat werkt alleen bij foto's die ook in iCloud staan. Waarom is dat dan? Nou ja, dat is dus vanwege het idee dat als je dan die foto's backup naar de cloud, dan gaan we kijken of er dingen tussen staan die onoorbaar zijn. Maar dat is toch raar eigenlijk? Die werking is dus eigenlijk hetzelfde in zekere zin, want we gaan het zo nog hebben over de kritiek erop. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat exact hetzelfde gebeurt als bij Google, als bij Microsoft. Ja, dus als je je foto's backupt, alleen dan wordt er gekeken naar wat voor foto's je maakt. En of daar inderdaad kinderporno tussen zit. Alleen dan en anders niet. Dus je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen. Maar ja, dan worden je foto's niet gebackupt. Ja. Dus het is niet verplicht. Het gebeurt alleen als je je foto's backupt. Maar dat staat standaard aan eigenlijk. Of tenminste, Apple stimuleert dat heel erg om dat te gebruiken. Ja, en als je lang genoeg... Ja, op een gegeven moment is je smartphone gewoon vol. Dus ik denk dat heel veel mensen inderdaad of Apple foto's gebruiken of Google foto's. Met misschien een kleine groep mensen die Amazon foto's dan nog gebruiken. Maar iedereen zal zo'n soort dienst wel gebruiken. Het interessante is dus dat vanuit de blik van Apple, dat het eigenlijk hetzelfde werkt als bij andere fabrikanten. Maar tegelijkertijd is die verandering ook wel behoorlijk fundamenteel. Dat er iets op je apparaat draait dat in de gaten houdt wat jij doet. En dat is waar de kritiek over gaat. Ja. En hoe is er op dit plan gereageerd? Nou ja, dus aan de ene kant vanuit de hoek van kindhulporganisaties best wel positief. Ik sprak ook met Arda Gerkens. Zij is hier ook al heel lang mee bezig. En zij zei ook, ja, dit lijkt erop dat ze een goede balans hebben getroffen tussen privacy aan de ene kant en aan de andere kant kinderen willen beschermen. Maar vanuit de computerbeveiligingshoek komen eigenlijk hele andere geluiden. Wat zijn daar de geluiden dan? Nou ja, dat er dus voor het eerst in de geschiedenis dat er op elke iPhone een programmaatje komt te draaien, een software komt te draaien die in de gaten houdt wat voor foto's je allemaal opslaat. En dat wordt natuurlijk toegepast voor kinderporno. Maar, zo is de angst, er is dan wel een technische mogelijkheid om allerlei vervelende dingen te doen die tot dan toe niet mogelijk waren. Dus stel je voor dit is echt ver gezocht hoor. Maar stel je voor dat de Taliban heel graag zouden willen dat iedereen met bijvoorbeeld bepaalde foto's op zijn iPhone dat die gerapporteerd worden aan de overheid. Het is geen reden om aan te nemen dat Apple dat gaat daaraan mee zou willen werken. Maar tot nu toe was dat technisch ook totaal onmogelijk. En dat is opeens echt wel, ja, die situatie is gewoon echt wel veranderd. Ja, dat is een beetje het risico van function creep, zoals ze dat noemen. Dus dat er steeds meer functies bijkomen als iemand iets eenmaal kan. En kinderporno, ja, hoe zal ik het zeggen, is ook wel een beetje het toverwoord als het gaat om de maatregelen die privacy of encryptie bijvoorbeeld beperken. Dan wordt altijd kinderporno genoemd, maar het zou natuurlijk ook voor andere scenario's gebruikt kunnen worden. Hoe kijken jullie hiernaar? Vinden jullie dit een goede ontwikkeling? Ja, ik vind het een hele lastige vraag. Het is natuurlijk een ultiem dilemma tussen innovatie aan de ene kant en privacy. En inderdaad, op het moment dat je het alleen gebruikt voor dingen die echt volledig verwerpelijk zijn in elke zin van het woord, dan is het, makkelijk om daar mee eens te zijn. Het is een dilemma. Ik vind het lastig om daar echt een oordeel over te vellen. Wat vind jij, Jelle? Ja, hetzelfde. Kijk, in principe is dit met de goede bedoelingen. Maar wat Joost ook zegt, zodra dit de techniek is er nu. Dus dan kun je er eigenlijk op wachten totdat mensen met verkeerde intenties met die techniek aan de haal gaan. En ja, dan is het hek van de dam, denk ik. En ik vraag me ook af of het niet een druppel op de gloeiende plaat is. Want dit is natuurlijk heel nobel en goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat de echte grote vissen, die hebben dit natuurlijk allemaal op beveiligde dark web pagina's staan. En die ga je hiermee niet opsporen. Wel nog trouwens met de kanttekening dat het natuurlijk niet een gegeven is dat het ook voor andere doeleinden gebruikt zal gaan worden. Hè. Het zou kunnen. En dat zal ook niet gebeuren zonder medeweten van Apple. Maar ja, het is wel een kwestie aan het worden dan van vertrouwen dat inderdaad dat er op die lijst alleen maar kinderpornofoto's staan. Want technisch zou je ook gewoon een foto ertussen kunnen zetten die je om andere redenen verwerpelijk vindt. Bijvoorbeeld foto's waarin geweld wordt verheerlijkt. En die komen dan ook naar boven. Dus technisch, dat is het lastige van techniek. Je kunt het, als het er helemaal in zit, zou je het ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Het is een beetje de vergelijkbare reden dat Apple zegt, we willen gewoon geen achterdeurtjes in iOS bouwen, voor wat voor reden ook. Ja, en volgens critici, en die kritiek was echt wel redelijk breed, hè, vanuit de beveiligingshoek, is dit dus exact het soort achterdeurtje waar eigenlijk wat Apple nooit heeft willen bouwen. Ja. En over die druppel op de gloeiende plaat nog. Ja. Je kunt je afvragen of die grote vissen dat inderdaad doen via Google Foto's, via iCloud Foto's. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer een beetje de preventieparadox. Stel je voor dat er geen maatregelen genomen zou worden. En je kon gewoon gezellig met z'n allen in een appgroep gaan zitten en die foto's in je gewoon lekker in je fotorol opslaan. Zoals tot nu toe trouwens kon. Ja, dan kun je afvragen of dat niet zou gebeuren. Dus dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dat zodra er maatregelen worden genomen, wordt het ook moeilijker. Ja, gaan mensen die maatregelen nemen om dat te omzeilen? Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat maatregelen per definitie geen zin hebben. Precies. Er is dus vanuit ethische hoek kritiek, maar ook vanuit technische hoek is er kritiek op dit systeem. Want het is te misleiden, ontdekt onderzoekers. Hoe zit dat? Ja, klopt. Er is een onderzoeker en die heeft ontdekt dat het hashing-algoritme. En hashen is dus, ik heb het net al een beetje uitgelegd, dan maak je eigenlijk een soort wiskundige vingerafdruk. Heb ik het volgens mij genoemd, ja. Of een soort samenvatting eigenlijk van iets, in dit geval dus van de foto. En op basis daarvan kun je dan die foto identificeren zonder dat je die foto zelf hoeft te hebben. En je kan ook niet de foto meer krijgen als je alleen je kunt hem ook niet meer destilleren eruit. Dus het is ook, ook kan zo, maar één zo, kant op. Zo werkt wachtwoorden opslaan ook, by the way. Maar goed. Ja, precies. Dat werkt eigenlijk hetzelfde. Dat werkt min of meer in de basis. En wat je dan dus niet wil, is dat als je bijvoorbeeld twee verschillende foto's hebt, dat je dan dezelfde hash krijgt. Dat noemen ze een hash collision. Dat betekent dat je dus, ik kan een foto met Mickey Mouse erop, kan ik dezelfde hash laten krijgen als een bekende kinderpornofoto. Dan zou ik jou dus die foto kunnen sturen. En zonder dat jij het weet, heb je dan een foto in je bezit die op een zwarte lijst staat. Dat is wat je niet wil. Nou, er is een onderzoeker die zegt dat hij in iOS 14.3, die al uit is, de cryptografische bibliotheek heeft gevonden waar Apple zich op die Apple ook zag gebruiken voor deze functie. Apple weerspreekt dat wel min of meer. En hij zegt dat het dus mogelijk is om zo'n hash collision te veroorzaken. Dus dat je op die manier eigenlijk die functie om de tuin zou kunnen leiden. Nou, Apple zegt het is maar een tijdelijk. Dit was wel een beetje hetzelfde idee, maar het is niet de uiteindelijke functie. We gaan hem nog aanpassen. En sowieso is het zeer onwaarschijnlijk dat iemand dit zou kunnen. Want dan zou je dus ook bij die lijst moeten kunnen met dubieuze foto's. En die deelt Apple. Die is niet openbaar. Niet. Nee. Tot slot nog kort. Dit gaat om Amerika. Het is ook nog de vraag of dit in Nederland ingevoerd zou mogen worden. Want dan gaat het om een fenomeen dat met een mooi woord conformiteit heet. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat als je een apparaat koopt, dat je er eigenlijk van uit moet kunnen gaan dat het doet wat je verwacht. En als jij een telefoon koopt, dan verwacht je bepaalde dingen. Maar misschien niet dat Apple kijkt of je kinderporno op je telefoon hebt staan. Ik kan me trouwens voorstellen dat een hele hoop mensen dat wel verwachten. Maar ja, die vraag moet wel beantwoorden voordat het ook in Nederland eventueel zou kunnen. Dus of het ook juridisch eigenlijk wel mag. Daar zou je anders rechtszaken over kunnen voeren. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Maar stel dat er bijvoorbeeld een wet is die het verplicht, dan wordt het alweer een ander verhaal. Ja. Wat op dit moment niet zo is. Je hoorde een deel van de meest recente NOS op 3 Tech podcast. De hele aflevering, die onder meer ingaat op hoe social media met de Taliban om zou moeten gaan, vind je op onze website of in je favoriete podcast app. I saw you city light. Honky Cat van Elton John uit 1970. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van Focus voor deze 23e augustus. Zometeen hoor je hier Stefan met Gaan. Stefan, hele goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hele goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over het internet. We hoorden net al Apple en de app. Ja, en we gaan het, over, ja, daar ging het net over. En we gaan het hebben over het internet. Want het is vandaag 30 jaar geleden dat dat... Ja. Nou, er was in de wereld. Dat het publiek werd, ja. Dat het publiek werd. En wij vragen ons af, die 30 jaar, is het nou een vloek of een zegen geweest, dat internet? Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Is het internet een vloek of een zegen? Dat dus straks. Focus is er morgen weer. En dan gaat Jacob de Vries in gesprek met Monique Becker over de voorbereiding van de Paralympische sporters. Hele fijne dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een steekincident in Oud-Gastel bij Roosendaal zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een uit de hand gelopen ruzie. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn al zeker 22 mensen omgekomen door overstromingen, veroorzaakt door hevige neerslag. Tientallen mensen worden nog vermist. In de staten Rhode Island, New York en Massachusetts zijn ook overstromingen. Daar is het vanwege tropische storm Harry. 100.000 mensen zitten zonder stroom. De huizenprijzen hebben een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was vorige maand ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds oktober 2000, blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. Om een huis te bemachtigen moeten kopers steeds vaker zelfs meer dan een halve ton boven de vraagprijs bieden. En door nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dreigen honderden asielkinderen in Nederland zonder hun ouders op te moeten groeien. Dat schrijft NRC op basis van IND-stukken die de krant heeft ingezien. Door het nieuwe beleid gelden alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet langer als alleenstaand wanneer ze na hun aankomst hier door een ander familielid zijn opgevangen. Daardoor vervalt hun recht op hereniging met ouders, broers en zussen. De hoop is dat zo minderjarigen niet meer vooruitgestuurd worden door hun ouders om zo makkelijk asiel in Nederland te kunnen krijgen. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Overdag droge en flinke zonnige periode. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En de dagen daarna geregeld zon bij een graad of 21. En het blijft tot zeker woensdag droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 23 augustus 2021. Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van de Radio 1 gebruiken. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Nieuws waar je vandaag meer over gaat horen is het volgende. De zomervakantie die zit er weer op voor de scholen in het noorden van Nederland. De leerlingen gaan daar vandaag weer naar school. De beperkingen van de maximumsnelheid van 100 naar 50 km per uur op de Haringvlietbrug, die gaat vandaag in. De brug in de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Verwacht wordt ook dat er lange files zullen ontstaan vandaag bij die werkzaamheden dus en dus bij die verlaging van de maximumsnelheid. En de introductieweken voor nieuwe studenten gaan beginnen. Vorige week zijn er al een aantal georganiseerd, maar deze week is de beurt aan Tilburg. Daar vindt topweek plaats. Vanwege het coronavirus wordt er gewerkt met testen voor toegang daar. Veel plezier als je daar aan mee gaat doen. En succes ook. Straks gaan we het hier hebben over de linkse partijen, want is een samenwerking daar nodig? Daar wil ik het graag met je over hebben na 5 uur. Eerst het internet, want het is vandaag precies 30 jaar geleden dat het internet toegankelijk werd voor het publiek. Inmiddels gebruikt bijna iedereen het. Maar is het nou een vloek of een zegen? Gaan. Lockdown. Met Stefan Kondur. Want ik wil je even terugnemen naar dit geluid. Misschien herken je het wel. Het is namelijk hoe we in de eerste jaren verbinding maakten met het wereldwijde web. Dat ging via de telefoon nog destijds. Misschien weet je het wel nog. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat het internet werd opengesteld voor publiek. En bijna niemand wist eigenlijk in het begin welke impact het internet zou hebben op ons latere leven. Vertelt ook Bas Verhart in een serie van National Geographic over zijn eerste ervaringen met het internet. Nou ja, ik kan me het goed herinneren. Ik kwam een computerlokaal binnen en daar waren ongeveer 50 computers. En er ging al een beetje een buzz van je moet dat even zien. En ik liep naar een scherm toe. Ik ging online. Mijn eerste reactie was wauw. En het riep meteen een bepaalde verbeeldingskracht, een bepaalde creativiteit in mijn brein op. Waarbij ik eigenlijk vrij snel daarna, misschien binnen 10, 15 seconden dacht van dit is een magazine, dit is een tv-zender, dit is een gameplatform. Het ging razendsnel. Het kwam gewoon binnen. Het heeft me gegrepen en ik ben eigenlijk met alles gestopt. En ik ben eigenlijk sindsdien ben ik gaan rennen. Ik ben gaan rennen.